Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Yani tam kadroyuz hocam. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Evet, telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Ertuğrul Efeso'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz ve konuğumuz Nusret Suna, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı. İstanbul Şube Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet efendim, bugün korozyonu konuşacağız. Binalardaki korozyonu konuşacağız ama ondan önce Birleşmiş Milletler'in ve UNESCO'nun günleri var. 5 Kasım, yani dün Dünya Tsunami Farkındalık Günü'ydü. Geçen hafta programımızda Ahmet Cevdet Yalçıner hocamızla gerçekleştirmiştik ve tsunami üzerine yapmıştık ve kendisi de bir ödül aldı. Evet, Japonya'da tsunami farkındalık ödülü aldı. Ödülü aldı. Bir defa daha tebrik edelim. 29 evet. Ekim'deydi ödül töreni. Evet, Japonya'da. Çok yani önemli bir tsunami konusunda çalışan önemli bilim adamlarına verilen bir ödül. Ahmet Cevdet Hoca'nın bunu alması da hoş bir şey. Evet, evet. Çok onur verici bir şey. Ahmet Hoca gerçekten bu konuda Türkiye'de eskiden beri çalışmalarıyla öne çıkan, aynı zamanda dünyada çok iyi bilinen bir bilim adamıdır. Kendisini kutluyorum. Evet, evet, tekrar kutluyorum. Tebrik ediyoruz hocamızı. Başarının devamını diliyoruz. Evet. Efendim, bugün savaş ve silahlı çatışmalarda çevrenin istismarının önlenmesi günü. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in. 10 Kasım'da ise barış ve kalkınma için Dünya Bilim Günü, UNESCO'nun bir günü bu. Bunları da hatırlatmış olduk. Evet hocam, bugün binalardaki korozyonu konuşacağız. Çünkü son programlarımızda sık sık bu konudan bahsettik. Özellikle de İstanbul'da gerçekleşen İstanbul yakınlarında gerçekleşen Marmara Denizi'ndeki son iki depremle birlikte bu mesele gündeme geldi. İşte hem çeşitli yayınlarda hem de sosyal medyada görüntüler paylaşıldı, videolar paylaşıldı. Bugün Nusret Suna arkadaşımızla birlikte korozyonu konuşacağız. Buyurunuz. Evet, evet. Korozyon konusu yeni bir konu değil aslında. Mühendisler ve yani İstanbul'u özellikle iyi bilen, İstanbul'un son 30-40 yıllık geçmişini, inşaat teknolojisindeki değişimi iyi bilenler bu problemin farkındalar. Herhalde bu program içinde ayrıntılı olarak tanımını da yapma imkanımız olacak. Bu aslında basit bir bakımsızlık problemi, yani bakım eksikliği problemi, artı tabii inşaat hatalarından doğan bir imalat problemi. Evet. İmalat hatalarından artı ondan sonra da bakımsızlıkla devam eden ve yürüyen bir problem. Malzeme problemi de diyebilir miyiz acaba? İşte çeşitli açılardan tabii onu söylemek mümkün. Yani imalat hatası derken onu da içine katıyorum. Hem malzemenin kalitesi, hem inşaatın kalitesi, hem de işte tasarımın kalitesi diyelim. Hepsi bir araya geliyor. Daha önceki programlarımızda da bütün meslektaşlarımızın da bildiği gibi aslında bu bizim meslek adamı olarak bilmediğimiz bir konu değil. Yani bundan 20 sene önce bile 99 depreminden sonra binalara bakmaya gittiğimizde pek çok binada o zaman da benim şahsen mesela o zaman oturduğum evin civarında bir sürü eve gitmek durumum oldu. Ben hepsini önce bir bodrumuna iniyordum, bakıyordum. Nasıl bir vaziyet, taşıyıcı sistemi daha iyi görebiliyorsunuz orada vesaire. pek çoğunda bu korozyonu o zaman da görmüştük. Şimdi tabii bu isterseniz bu konuda ben çok ayrıntılı olarak konuşmak istemiyorum. Bu konunun hepimizden fazla kafa yoran meslek bileni insanları uzmanı, var. Yok hocam rica ederim ama sizin bilginiz de biz zaten bugünlere geldik. Şubemizin değerli başkanı Nusret Suna arkadaşımız bu konuda zaten donanımlı bir arkadaşımızdır. Onun için özellikle kendisini rica ettik bu programa katkıda bulunması için. Sağ olsun kabul ettiler. İsterseniz biz Nusret Bey'den başlayalım. Nusret Bey konunun bir tanımını yapıp bu korozyon nasıl meydana geliyor, niye meydana geliyor, hangi tarihten itibaren özellikle ortaya çıktı, hangi tür binalarda bunları bekliyoruz. O konuyu bir şey yapalım. Ondan sonra bu konunun işte depremlerle ilişkisini ve diğer yani aslında ilk performansıyla, binanın evet. performansıyla ilişkisini ondan sonra konuşuruz. Evet. Peki hocam teşekkür ederim ama biz sizden teorik bilgileri aldık. İstatistiki bilgileri burada ben paylaşacağım sizlerle. Sağ olun rica ederim. Önce dediğiniz gibi hocam şimdi korozyonun lügat tanımına baktığımız zaman sonra bizi dinleyicilerimize birazcık da halk diliyle bunu açmak gerekir. Şimdi korozyon metal ve çevresi arasında meydana gelen elektrokimyasal reaksiyon sonucu malzemenin ve özelliklerinin bozulması. Evet. Yani bunun tanımı şimdi bu şekilde. Şimdi biz kendi branşımızdan baktığımız zaman betonarme binalardaki korozyon olayı gerçekten çok da önemli. Türkçesiyle paslanma. Paslanma. Evet. Şimdi biz bunu hocamızın dediği gibi evet eğitim metallerde, zamanında metallerde oluyor. Evet. evet metallerde. Biz bunun korozyonu biliyorduk ama en fazla 99 depremini yaşadıktan sonra binaları kontrole gittiğimizde gördük ki İstanbul'daki yapılarımızın, o günkü yapı stoğumuzun büyük bir bölümü korozyona uğramış vaziyette. Şimdi peki bu neden oldu diye baktığımızda, şimdi bir kere nitelik, malzemede bir niteliksizlik var. Boşluklu beton korozyonu hızlandırır. Sonra su izolasyonları, yani. Evet su geliyor. Su izolasyonları o dönemlerde hiç önemsenmemiş. Temel altı. Temel altı bohçalama dediğimiz sistemler, kenar perde duvarlardaki evet. bohçalama sistemleri yapılmamış. Tabii bununla birlikte bir de bilgisizlikten dolayı binalarımızı bakmamışız. Bizler şöyle diyoruz, beton da aslında bir canlı organizmadır. Bakarsanız betona ömrü uzar. Bakmazsanız ömrü kısalır. Şöyle ki, şimdi bakın ne hatalar yapmışız hocam. O zamanlar girdiğimiz zaman binalara baktık. Şimdi su depolarını betonarme sistemle birleştirmişiz. Evet. Bakın onları 99 depreminden sonra gördük. Bütün binaların şeyin altında. Su izolasyonu hiç yok. Hatırlayın o dönemlerde kaloriferlerimiz kömürle yanıyordu. Bütün şey taşıyıcılarda şu izleri gördük hocam. Kömürler direkt o taşıyıcı elemanlara o bodrum katlara boşaltılmış. Şimdi siz kömürü o betonarme kolona içine koyduğunuz anda, yanına koyduğunuz anda oradan muazzam derecede bir şey almış. Ne alıyor? Su mu alıyor? Rutubetin nemini de çekiyor. Şimdi bir kere İstanbul zaten nemli bir bölge. Yani her tarafı nemli bölge. Doğal olarak sonra bodrum katları biz amacı dışında kullanıyoruz. Hiçbir cebri havalandırma yok. Yani havalandırmadığınız zaman en önemli mesele havalandırma o. Yok. Havalandırma yok. Şimdi 99'dan sonra binalara girdiğimiz zaman inanın bodrumlara girmenin mümkünatı yoktu. Evet. Sonra bakıldı, incelendi. Evet bu hava sirkülasyonu olmadığından dolayı bu düşey taşıyıcı elemanları bilhassa tabii ki döşemelerimizde de bunları gördük ama bizim için önemli olan kolonlarımızda bu tür hasarlara çok rastladık. Şimdi korozyon dediğimiz anda belki hocam daha da ileride bunu anlatacak. Şimdi bir beton elemanı var. Bir de beton elemanının demirle arasındaki bir pas payı dediğimiz bir koruyucu tabakası var. Şimdi bu imalat sırasında buna çok dikkat edilmiyor. Bu pas paylarının da bir kuralı vardır, bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye yeterli derecede uyulmuyor. Şimdi temelden eğer suyu alıyorsa veyahut da dışarıdan herhangi bir su deposundan veyahut da herhangi bir malzemeden dolayı rutubeti nemi çekiyorsa o beton öncelikle boşluklu beton olduğu için kaliteli beton da olmadığı için nem ve su malzemenin içine giriyor. Demirle birlikte birleştiği anda oksitlenme, demirde paslanma oluyor. Yani ben artık biraz basitliğiyle anlatacağım. Evet, tamam. Şimdi örneğin 16'lık bir demir bu suyu aldığı zaman 16 milimetre çapında bir demir. Evet. Bu dış etkilere maruz kaldığı zaman bir paslanma oluyor. Paslanma nedir? Bir kabuk üstünde oluşuyor. Bu kabuk genişliyor. Çapı 16'lıktan daha büyük hale geliyor. 18 milimlik gibi oluyor. Tabi bu 2 milim mesela 2 veya 3 milimlik bir artış kabuk örtüsünü dışarı doğru itiyor. Kabuk örtüsü de yeterli ölçüde yapılmadığı zaman ne oluyor? Hemen betonun yüzeyinde düşey çatlaklar meydana geliyor. Tabii ki şimdi bunlar... Evet, bu çok tipik değil mi? Tipik. Mesela bunu hani bir çatlak çeşitli nedenlerle olabilir. Evet. Yani depremde de mesela kolonlar çatlayabilir. Ama mesela düşey çatlak olmaz depremde. Deprem nedeniyle titreşimden doğan şeyler genellikle eğik çatlaklar olabilir veya yatay çatlaklar olabilir. Yani eğilmeden veya kesmeden olur. Bu korozyon çatlağı tipiktir. Yani bunun depremle hiçbir ilişkisi olmaz. Deprem böyle bir şey yaratmaz zaten. Bu böyle kolonun köşesine paralel. Köşeden 2 santim, 2,5 santim işte o paspayı dediğimiz koruyucu beton tabakasının dışıyla içindeki ilk demir arasında, düşey donatı çeliği arasındaki mesafe. Buradan çatladığını görürsünüz. Düşey dümdüz bir çatlaktır genellikle. Bazen işte sağa sola biraz kaçar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla halkın da bunu böyle bir çatlak gördüğü anda bunun korozyon çatlağı olduğunu anlaması nispeten kolay. Mühendis olmaya gerek yok. Yani bizler o zamanlar inşaatlara gittiğimizde elimizde bir ufak çekişle gidiyorduk. Bu ufak çekişle bu köşelere, çatlaklara dokunduğumuz anda zaten oraları direkt dökülüyor. Dökülür de. Hatta orta bölgelerine doğru da vurduğunuz zaman dolu olan yerle, sağlam olan yerle, korozyona uğramış olan yerde ses farkından da bunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Evet. Vatandaşlar da anlayabilir. Yani onları döktüğünüz anda da görülüyor ki bu sefer içerideki o 16 milimetre çapındaki demir önce şişmiş, kabuğunu atıyor, paspayını, sonra zamanla bu 14 milime, 12 milime erimeye hatta başlıyor. Erimeye başlıyor. Evet. Şimdi, tabii ki bunlar bu elemanların taşıyıcı kapasitelerinde azalmaya yol açar. Ben hocamla biraz arada önce konuştuğumuzda bahsetmiştim. Evet, onu burada da tekrarlayacağım. Şimdi her yapının yapıldığı dönemin yönetmeliklerine göre uygun yapılır. Bir yapının belli bir mukavemeti vardır. Eğer biz bu binaya bakmaz isek, bu korozyon gibi arazları önlemez isek, binanın taşıma kapasitesi o çizgiden aşağıya doğru gider. Her geçen sene, ilerleyen seneler, sürelerde taşıma kapasitesinde azalmalı olur. Ama bunlara bakarsak, onarırsak, tamir edersek, bu bir güçlendirme değildir. Bunu hocam birazdan da söyleyecek. Kesinlikle performans artırıcı bir şey değildir. Yapıldığı ilk günkü mukavemetine taşıyabiliriz. Ve de korozyonu bir de şöyle tarifliyoruz halk dilinde, kanser gibidir. İlerler. Bakmadığınız anda o bodrumda başlayan korozyon etkisi üst katlara kadar da çıkabilir. Kapilariteyle yukarıya kadar gider. Yani şimdi biz bir binanın ömrünü yani şöyle 30-40 yıllık bir bina sürekli korozyona maruz kalmışsa değil bodrum katta, zemini de geçin birinci kata kadar da bu etkilerin çıktığını görüyoruz. Evet. Evet. Şimdi bir de tabii bu yalnız bodrumla da olmuyor. Maalesef bizim imalat hatalarımızdan dış cephelerdeki yağmur suyu iniş borularını kelepçeleri düzgün yapılmıyor. Mufları düzgün yapılmıyor. Dış cephelerdeki kolonlarda, taşıyıcı elemanlarda aynı bu korozyondan dolayı köşelerde çatlamalar var. Aslında, vatandaş da haliyle bunu en ufak bir şeyde deprem çatlağı diye algılıyor. Aslında tamamen suyu aldığı için orada çatlıyor. Balkonlarda, teraslarda da şey, çok fazla görüyorlar. Parapetlerde. Veya dış ortama açık beton olan, yani eğer kaplamanın olmadığı durumlarda özellikle dış hava kirliliği bile bunu etkiler. Yani çünkü beton çok geçirimli olduğu için yani o havanın içindeki zararlı maddeler, kirli havanın içindeki zararlı tabii maddeler. Tabii onlar da hızlandırıyor değil mi? Tabii hızlandırıyor. Oksitlenmeyi hızlandırıyor. Yani ve betonun da karakterini bozmaya devam ediyor tabii. Yani dediğiniz gibi sadece su değil, dış ortam diyelim. Dış ortam, evet, evet, dış ortamlarda bunu etkiliyor. Evet. Onun için yani bizler yani şunu artık öneriyoruz. Binalarımıza bakacağız. Benim yani 99 depreminden sonra gittiğimiz her yerde söylediğimiz en azından 2 ayda bir, 3 ayda bir herkes bodrum katına girip bakmalı. Önce oradan başlasın. Bir korozyon gelişmesi var mı? Kolonların, taşıyıcı elemanların köşelerinde çatlaklar oluşmuş mu? Varsa bunların nedenlerini giderip sonra o elemanların tamiri ve onarımının yapılması gerekir diyoruz. Böylelikle binanın da ömrünü uzatmış oluruz. Evet, şimdi var olan bir binamız var. Onun bodrum katına giriyoruz. Evet. Ve bodrum katında tam da bahsettiğiniz gibi korozyonla karşılaşıyoruz. Ve şeylerde betonların bir kısmı da demirlerin etrafındaki betonlarda dökülmüş vaziyette. Peki bu binamızın sağlıksız olduğunun başlı başına bir göstergesi midir? Efendim şimdi bu olaya iki açıdan bakmak lazım. Tabii Türkiye'de bizim özellikle bu tür hasarları fark edince ilk aklımıza gelen deprem olduğu için veya bir başka açıdan baktığınızda deprem olduğunda bunları fark ettiğimiz için biz her şeyi depremle bağlamaya çalışıyoruz. Şimdi depremi bir an için unutalım. Depremin olmadığını düşünelim. Evet. Bu korozyon depremin bir bina kolonları özellikle biz kolonlardan şey endişeliyiz tabii burada kısmen perdelerden. Mesela döşemelerde de oluyor. O kadar kritik değil yani. Yerine göre kritik olabilir ama en kritik can güvenliği yaratmaz. Can belki güvenliği çökmeye yol açmaz. Evet. Şimdi bakın İstanbul'da son bir yıl içinde en azından bizim kaç tane bina çöktü? Bir sürü bina durduğu yerde çöktü. Bunun büyük bir ihtimalle tabii bir sebeplerinden biri bu. Hepsi bu değil. Bazılarını işte kolon kesmişler, bazılarında ilave kat çıkarmışlar. Yani yükünü artırmışlar kolonların. Ama büyük bir ihtimalle bunlar tabii sebep olmuş olabilir ama olmasa bile böyle bir durum. Bu biraz önce Nusret Bey'in gayet güzel bir şekilde açıkladığı gibi bu yıpranma olayı zaman içinde meydana gelen yıpranma olayı kolonun taşıyıcı özelliğini azaltıyor zaman içinde. Diyelim ki öyle bir zaman içinde bu zamanla bağlı olarak gelişen bir olay olduğu için belli bir zaman sonra o kolon yeterli taşıma gücünü kaybetmiş oluyor. Neye göre? Yukarıda taşıdığı düşey yüke göre. Yani kendi ağırlığı diyelim. Artı işte bizim diğer yükler. Yani insan yükü, eşyaların yükü vesaire. Şu anki durumumuz normal. Evet. Yani. Bir küçük sorun var tabii, buna bağlantılı tabii. Hocam. Şimdi biz bu kolonun içine koyduğumuz demirlerin düşey yükü taşımaktaki katkısı sınırlı. Bir miktar var ama tabii bir orada bir büyük ölçüde beton taşıyor. Ama düşey beton yükü taşıyor. Demirler daha ziyade depremde devreye tamam, girebiliyor. Yani, evet, evet. Sistemin çalışması eğilme etkisini evet, almak evet için. Dolayısıyla ne oluyor? Korozyonla kesiti küçülen kolonlar veya perdeler taşıma gücü olarak üstündeki yükü taşımaya yeterli evet, olmaz evet hale gelebilir. Evet. Bir de tabii şu betonun kalitesi de burada bir, önemli. Bir de bir biraz önce belirtmediğimiz bir üçüncü konu daha var. Şimdi betonun aslında mukavemeti, dayanımı tamam betonun kendi dayanımına bağlı mutlaka. Yani betonun yapısından gelen dayanıma bağlı. Bir de kolon içinde kolonda düşey demirleri koyduktan sonra bunları yatay demirlerle birbirine bağlıyoruz. Evet. Etriye dediğimiz. Evet. Bu etriye dediğimiz demirler sargı etkisi yaratıyor. Yani evet, betonu sarıyor. Evet. Yani düşey yük gelince bunlar da dışa doğru açılmaya çalışarak çalışıyorlar. Bunların varlığı aslında betonun düşey yük taşıma kapasitesini de arttırıyor. Evet, tamam. Şimdi maalesef bizim eski binalarımızda biraz da eski yönetmeliklerimizde bu enine donatı miktarları azdı. Ama diyelim 75 yönetmeliğinde falan gene yetersiz olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Daha eski yönetmeliklerde 68-63 yönetmeliklerinde vesaire hakikaten yetersizdi. Yani onlar için bir şey diyeceğimiz yok. Ama 75 yönetmeliğinde maalesef özellikle yani 99'a kadar hiç iyi iyi bir şekilde uygulanmadığı için tabii bu işin Türkiye'deki öbür dramın öbür tarafı, yani uygulama ve denetim eksikliği meselesi. Bunlar konulmamıştır. Yani eksik yeterli konulmuştur. Değildir, yani evet. Bir de vatandaş bunların rolü konusunda, mühendis de dahil, yeteri kadar bilinçli değildir yani. Evet. Dolayısıyla bunlar baktığınızda, şimdi bunları dışarıdan manyetik aletlerle gayet kolay ölçebiliyoruz. Baktığınızda onların çok seyrek olduğunu, evet. Yani ne bileyim 30 santimde bir filan, 15 santimde olması gereken bir şeyin 30-40 santim arayla olduğunu veya hiç olmadığını falan görüyorsunuz. Yumuşak demirden olduğunu. Evet. Yani yumuşak demir olsun, olsun hiç değilse yani. Ama korozyon onlara da ulaşıyor. Tabii onlara da ulaşıyor. O sargı özelliği kayboluyor. Bu da bir faktördür yani. Evet. Mesela ben geçen toplantılarda da söyledim, bilmiyorum ya, bir yerde söyledim. Beton kötü bile olsa, iyi sarılmış olsa bu bir avantajdır yani. Evet, biliyor musun? Betonun kalitesi o kadar iyi olmasa bile, ama o da yok. Dolayısıyla şimdi bu üç olay... dediğim gibi deprem söz konusu olmasa bile belli bir zaman içinde bina kendiliğinden de yıkılabilir. Tabii ya, çok ekstrem bir şey bu. Demek ki binayı aslında çok az bir marş bırakmış mühendis. Sınır seviyesinde. Sınırda evet. Dizayn etmiş. Ama büyük bir ihtimalle tabii bunlar gördüğümüz kazalarda da olduğu gibi işte kat çıkarak vesaire yükün de arttırılması şey oluyor. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Birinci planda biz depremi falan bir tarafa bırakalım. Bu binamız kendi yükü altında herhangi bir emniyetsiz durumda olmamalıdır. Tamam? Dolayısıyla bu bina düşey yük bakımından zaten bugüne kadar bir problem çıkarmamışsa, bundan sonra çıkarsa bu tür problemler yüzünden, yani korozyon vesaireden meydana gelen kesit kaybı dolayısıyla çıkabilir. Öncelikle bu tamiratı, Nusret Bey'in belirttiği tamiratı yapmak lazım. Bu tamirat konusunda detaylı konuşuruz birazdan. Bu zor bir şey değil. Yani öyle çok büyük bir mühendislik girdisine de ihtiyaç yok. Bununla ilgili malzemeler var. Son yıllarda özellikle gayet uygun. Çok pahalı da değil. Yani pahalı da olmayan. Vatandaşlarımızın bütçesini zorlamayacak derecede. Erişebileceği şeyler hocam, var. Hocam demir erimiş, ne yapacaksınız? Onu da söyleyeceğim. Yani var. Tedbirler var. Yalıtım da yapamıyorsunuz. Temelin altına giremiyorsunuz. Şimdi işte o bilmiyorum, yalıtım yapamıyorsanız mesela havalandırma yapacaksınız. Yani anlatabiliyor muyum? Cebri havalandırma. Cebri havalandırma kesin. Bu bakın yani cebri havalandırma aslında bizde pek şey olmaz. Ama Amerika'dan ben biliyorum. Amerika'da işte bu müstakil evlerin hepsinin bir bodrumu vardır. Evet. O bodrumlar çoğu zaman rutubetli yerlerde, ne yapsınız? Eskiden de orada, yani ben Amerika'da bulunduğum 40 sene önce falan, orada da böyle izolasyon teknikleri falan çok gelişmiş değildi. Aspiratör var. Şey koyarlar işte. Aspiratör koyarlar. Evet. Bir şey koyarlar. Yani benim Amerika'da akrabam var. Mesela biliyorum. Onların evlerinde hala var yani şey. Türkiye'de yapılan evlerde de bazılarında var. Bu yani, büyük sitelerden var olanları yeni biliyorum. Yeni olmaya başladı bakın. Bu kültür. Evet. Evet. Benim burada bir şeyim var. Yani bu tamir edilemez noktaya gelebilir mi? Çünkü şu depremden sonra özellikle de bana da gelen sorular böyle oldu. Bu binayı hani artık yıkıp yeniden yapmalı mıyız? Yok. Çok korozyon var, çok şey var. Bunun değerlendirmesi nasıl yapılmalı? İnsanlar bu kafalarındaki bu soruyu nasıl cevap alabilirler? Nasıl netleştirirler? Şimdi bakın, bu biz iki türlü şey söyleyelim. Yani burada Nusret Bey biraz önce dedi ki bu güçlendirme değildir. Doğru, güçlendirme olmadan da eğer aşırı bir kesit kaybı yoksa, demirler tamamen erimemişse, anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi güzel tamir harçları diye bir sürü çok o işte uzmanlaşmış pek çok yerli firmamız da var. Uluslararası firmaların Türkiye'de temsilcileri, fabrikaları falan bile var. Bunlar yapıyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Harçlar yapıyorlar. Tamir harcı adı altında. Bunların tabii işte uygun olanını seçmek lazım. Ve bu konuda da artık bir uzmana uzman mühendis arkadaşlar bunları bilirler. Bunları seçip bunlarla güzel temizledikten sonra şeyi, yüzeyini yani bu kötü paspayını kaldırıp demirleri güzel fırçayla o paslarını alıp temizleyip ortadan kaldırdıktan sonra ondan sonra belki başka bir takım solüsyonlar da sürüyorlar üstlerine. Onlar, yani ben bütün tabii detayını bilmiyorum. Ben prensibini anlatmaya çalışıyorum. Sonuç olarak Bu da tamir harçlarıyla bunlar tekrar orijinal haline getiriliyor. Orijinal geometrisine getiriliyor. Ve bu tamir harçlarının mukavemet de çok yüksek oluyor. Yani dolayısıyla beton gibi bunlar da daha sonra güzel yapışıyorlar da şeye, mevcut şeye. Tabii içerideki beton zayıflığıyla duruyor ama işte ise dışına güzel bir kaplama yapıyorsunuz. Fakat eğer kesitte bir zafiyet varsa, yani örneğin işte demirlerin aşırı derecede erimesi falan, biraz önce etriyelerin hemen hemen yok olması, zaten olmamış olabiliyor dediğim gibi. O zaman biz mantolama dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bu tabii bir hem tamirat hem de güçlendirme bir anlamındadır. Evet. Evet. Şimdi bu mantolama da iki türlü oluyor. Bir tanesi kat mantosu diyoruz. Bu kat mantosunun amacı sargı sağlamak, sargıyı sağlamak. Anlatabiliyor muyum? Sargı demin dedim. Yani bu hani etriyelerin, yatay demirlerin fonksiyonu olan sargı, onlar yerine getirilmeyince biz bunu neyle sağlıyoruz? Dıştan. Ya dışına bir beton kabuk yapıyoruz. Betonarme manto diyoruz. Hatta. Betonarme, evet. Düşey demirler de koyuyoruz. Onların etrafına bu şeyleri, yeni etriyeleri, enine donatları koyuyoruz, geçiriyoruz, sarıyoruz yani. Ve beton döküyoruz. Fakat burada bu betonu bir kat boyunca döküyoruz. Altta ve üstte bunun bağlantısı yok. Evet. Çünkü amacı yük aktarmak değil. Sargılamak. Bir kattan bir kata. O katın kendi içindeki sargısını sağlamak ve o katın, o kattaki kolonun düşey yük kapasitesini bu yolla arttırmak. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu en çok uyguladığımız bir şey. Çünkü aşağı ve yukarı bağlamaya kalkarsanız o iş çok zahmetli bir iş. Orada bir takım ama zaten gerek de yok. Evet. Onun da gerekeceği durumlar olabilir. O da güçlendirilmesi gerekecek. Binanın güçlendirilmesi esprisinde şey oluyor. Onun için o yani sürekli manto dediğimiz mantoyu bu noktada düşünmemek lazım. Onu güçlendirme anlamında düşünmek lazım. Evet. Ama yani şimdi gündemde olan yaygın hasara karşı alınacak tedbirler, demek ki tekrar özetlersek, biraz önce Nusret Bey'in dediği gibi ve benim de biraz önce belirttiğim gibi bir tamir harcıyla bir güzel şey yapmak, orijinal haline getirmek, ama eğer kayıp fazlaysa, özellikle enine donatı hiç yoksa veya çok çok yetersizse, düşey donatılarda da çok büyük kesit kaybı olduysa, o zaman bir mantolama yapmak, bu manto da dediğim gibi beton manto olabilir. İkincisi çelik manto olabilir. Bu Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir manto. Mesela şöyle basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Yani biz görüntüsüz olarak anlatmak zor olabilir ama. Yani dört kornier dediğimiz köşebentler var, biliyorsunuz. Halkımız bunları bilir. Bunlar L şeklinde köşebentler. Bunları köşelerine şey yapın. Dört köşesine kolonun düşey olarak güzelce yapıştığını düşünün. Bunların arasına da yatay kuşaklar diyelim. Çelik. Onlar çelik yine. Onlar da lamalar yani. Belli mesela, ne bileyim, 5 santim, 6 santim, 8 santim. Bunları kaynakla güzel birleştirmek. Bunları böylece şey yaparsanız, bu da aslında hemen hemen işte oldukça güzel şeyi sıkacak. Var, değil mi? Var tabii, ama yani öyle zor bir şey değil. Yani bunu göz kararı bir şey bile yapsanız faydalı olur yani. Mühendislik bonsansı olan kişiler. Mühendislik bonsansı olan kişi. Çözümler hemen onu şey yapar. Evet. Öyle zor bir şey değil. Bu kolay bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece işte bir kaynak yapacaksınız yani. Evet. Ama bu da zor bir şey değil. Ha, bunu güzelce yaptıktan sonra bu sıkınca betonu sarar. Ondan sonra bunun üzerine yine o tamir harçlarıyla bir nevi sıva yaparsınız. Yani o paspayını sağlamış olursunuz. Bu da ikinci bir yol. Yine kolay bir yol. Yani zor bir yol değil. Bunlar çok yaygın olan. Bu dediğim çelik manto. Bir başka çelik manto da bayağı çelikten saç alıp dört tarafına boylu boyunca kaynatmak. O biraz daha tabii hem çelik malzemesini arttırır, biraz fiyatını arttırır, hem de işçiliğini arttırır. Bu daha kolay, bu biraz önce söylediğim, ve şey, bir bakıma daha güvenli, çünkü bunda daha iyi sargı yerinde, bunları tek tek kaynattığınız için daha güzel sargı etkisi yaratabiliyor. Yani bu olay bu şekilde bakmak lazım. Şimdi hiçbir şekilde Bu olay, bu bina depremden yıkılır mı, yıkılır mı diye öncelikle bakmak doğru değil. Şimdi onu birazdan konuşacağız. Yani öncelikle bir kere binanın mevcut durumunu, yani orijinal yapıldığı zamandaki durumuna getirmemiz lazım. Evet. Ve bu da nedir ilk planda burada düşündüğümüzde? Binanın kendi ağırlığını ve taşıdığı düşey yükleri, taşıma kapasitesini eski haline getirebilmek olabildiğince. Bu konuştuklarımız mümkün. Genellikle bodrumlarla galiba. Büyük ölçüde bodrumlarda. Büyük ölçüde bodrum. Büyük ölçüde belki bodrum. Belki zemin ve birinci katların dış cephede dış etkenlere maruz olan kolonlarında da bunlara rastlanıyor. Rastladığımız bölgeler var. Genelde balkonlarda mesela. Kuzey cephesi varsa balkonda bir balon. Balkonlarda, evet, parapetlerde düşüp, evet, insanları yaralama riski de taşıyan elemanlar, korozyonlar oldu. Onları da bir kere temizlemek kurtarmak, lazım. Temizlemek lazım. O da ayrı bir şey. Onların tamiri, evet, bu kapsamın şimdi, daha basit. Hocam, ayrı bir şey. Evet. Hocamın biraz daha söylemiş olduğu üç yöntemde de ama ana şey kesinlikle korozyonu meydana getiren tesirler ortadan kaldırılacak. Tabii. O şart yani. Tabii. Ben hani bunu sarayım bitireyim ama yani orada yine su bir gelsin bir gitsin yok. Rutubet meselesi yani. Evet. Rutubet şey meselesi ve su izolasyonu. Evet. Yani herhangi bir şekilde su geliyorsa, evet, bunu önleyeceksiniz yani. Ne yapsanız fayda etmeyecek yani. O şey. Evet. Artı işte havalandırma en önemli şey. Yani havalandırma bugün zor bir şey değil. Bu aspiratörler, evet, bir miktar elektrik çekerler ama yani günün belli saatlerinde çalıştırsanız bile fayda eder. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapmak lazım. Bu hiç bilinen bir şey değil maalesef, evet, bu havalandırma. Havalandırma olsa çünkü bu problemler olmaz. Hemen hemen hiç olmaz. Nemi alıyor çünkü havalandırma. Tabii. Ondan meydana geldiği, evet, belli. Artık tabii Nusret Bey'in çok doğru söylediği gibi yani böyle su depolarını falan böyle betonarme yani elemanlarla direkt olarak temas ettirmemek yani, lazım. Yaptırmıyoruz. Yani. Ayrı, evet. Yaptırmıyoruz ve bu bilinç yavaş yavaş oturdu. Artık betonarme olur, çelik olur, fiber olur ama sisteme dahil edilmiyor. Eskiden, evet, sistemle bağlanıyordu. Onlar oldukça sıkıntı. Efendim yarattı. Bir de şu oldu. 2000'li yıllardan önce ben hatırlarım tabii yani. O kadar büyük su sıkıntısı çektik ki binaların maalesef, mevcut, evet, bodrumlarına ilave depolar yapıldı. Sonradan yaptık hepsini. Bunlar tabii yalan yanlış. Sağa sola işte oraya nerede yer varsa oraya yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Plansız, programsız yapıldı. Bunlar da hiç düşünülmedi. Evet. Senin bir sorun var herhalde. Benim bir sorum var esasında. Demin ben biraz daha geriye dönüp sokaktaki adamın sorusunu soracağım. Tamam. Şimdi özellikle bu işte son bir kentsel dönüşüm diye adlandırdığımız bu afet bölgelerindeki riskli yapıların, evet, tespiti ve düzenlenmesiyle ilgili yasa çıktıktan sonra orada biraz hani uygulamayı hızlandırmak ve daha etkin hale getirmek için bir takım şeyler var. İşte muayene ettiriliyor, bina kontrol ettiriliyor, teknik kontrolden, evet, sonra işte beton kalitesi bilmem neye falan bakılıyor ve işte şey tehlikeli riskli çıktığı zaman 60 gün içerisinde yıkılması falan gibi bir takım hükümler var. Şimdi bu bazı insan da korkutuyor. Açıkçası yani 1999 öncesi, 97 öncesi yapılan binaların önemli bölümü o şeylere zaten uymuyor. Beton kalitesine uymuyor. Demir de büyük bir oranda uymuyor filan. Şimdi binada biz şeyi gördük. Bu çatlakları gördük. Bunlar ve bugün programda aldığımız bilgiyle hakikaten işte paralel donatıya paralel olarak oluşmuş çatlaklar, biliyoruz ki paslanma filan ama, evet, gene de donatının ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu bir uzmanın, uzman bir firmayla, uzman bir birileriyle şey yapmamız lazım değil mi? O noktada o uzman devreye girdiğinde işte bir takım şeyler, numuneler alıp test etmeye başladılar, röntgen bilmem ne filan gibi şeyler çıktığında bu mevcut yönetmeliklere göre bu bina risklidir diye bir rapor çıkıp da 60 gün içinde yıkacaksınız diye bir tehlike söz konusu olabilir mi? Bunu nasıl engelleriz? Şimdi evet, yani gündemdeki konu bu. Ya bina riskli işte, şimdi niye engelliyorsun kardeşim? Şimdi ama şimdi şöyle bir algı var. Elbette bina riskli ise tamam. Ama 6306 sayılı kanun ve buna bağlı olarak da riskli binaları tespit etme yönetmeliği ve buna da tekrar bağlı olarak da riskli binaları tespit eden bürolar belirlendi. Evet, bu belirlendi. Yeni bir gelişme. Evet. Bu yeni bir gelişme. Ama şimdi burada bunun da tam doğru işlediğine de inanmıyorum. Zaten kaygım orada. İnanmıyoruz şimdi. Bir sürü insanın da kaygısı bu, evet, orada. Bu bir çıktı 2000 senesini tam hatırlayamayacağım. Bu çıktıktan sonra İşte belli bir bölgede, belli bir ilçemizde muazzam derecede bir takım çalışmalar oldu. Şimdi riskli bürolar riskli bina tespit eden bürolar inşaatlara gittiği zaman tamamen bir kata bakaraktan hızlı bir şekilde değerlendirme yapıp işte biraz daha söylemiş olduğumuz korozyon çatlağını veya da herhangi bir şeyi gördükleri zaman hiçbir oraya imza atan kişi sorumluluk altına girmemek için birazcık da o yönetmelik oraya doğru itiyor, riskli bina çıkarıyor. Ben bugüne kadar %99,9 diyeceğim, daha da iddialı söylüyorum, hiçbir yapının o yönetmeliğe göre sağlam çıktığını görmedim. Şimdi birazcık da merkezi hükümetin bu yola doğru bir itişi var. Efendim, şimdi üzülerek de söyleyeceğim. Ama kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Lütfen unutmayın buyurun sözünüzü. Zaten yani o yönetmelik ve o yönetmeliğe bağlı olarak işte bir takım firmalara eğitimler verildi. Onlara göre sertifika verildi. Evet. Onlar yetkilendirildi. Zaten amaç riskli çıkartma, yıkalım diyor. Riskli çıkartmanın bir gerekçesini bulmak. Yani kağıt gerekçe yaratırız. Çünkü evet, karar verilmiş zaten. Yapı yenilenecek. Canım. Herkes anlaşmış müteahhitle vesaire. Bu da bir formalite. Karot alınmıyor mu yani, oralarda? Efendim? Karot alınmıyor. Alınıyor mu olabilir ama yani 90 çıkmış. Bunlar bakın, ne olursa elbette, olsun elbette tamam, ihtiyacı o yani yıkılması gerekenler yıkılması gerekir. Ama %99,9 dediniz de ürperdim ben. Gerçekten yani böyle ama. Şimdi adını koyalım o zaman Kadıköy ilçesine baktığınız zaman bugüne kadar yapılan binlerce kentsel dönüşüme uğramış binanın mı ihtiyacı vardı yoksa İstanbul'un çeperlerindeki o binalar kentsel dönüşümde depreme karşı yenilenmeli miydi? Bana göre o Kadıköy'deki yapılar depremde hasar alırdı ama can güvenliği bir miktar sağlanan binalar vardı. Ama şimdi, yani Kadıköy'de bu araştırmanın yapılması diğerlerinin yapılmaması anlamına gelmez yok, ki. Yok gelmez ama bakın şimdi. Ama kanun. Yani şey bazında, arsa bazında yenilenme olayının teşvik edilmesi, bu işin bir toplumsal, bir bölgesel, bir kentsel, gerçek anlamda bir kentsel dönüşüm olarak ortaya konulmaması nedeniyle yani şehrin maddi bakımdan iyi durumda olmayan fakir semtlerinde bunları kim yapacak? Müşteri yani, olmayan derler. Müşteri olmayan tabii derler. Şimdi Arun Bey, şimdi şöyle bir şey. Eğer bugün biz tüm İstanbul'daki yapılarımızı Elvan Bey'in söylemiş olduğu bu yönetmeliğe göre incelemeye kalksak İstanbul'daki bütün yapıların yıkılıp yerinden yapılması lazım. Şimdi elbette biz bütün yıkılmasına bakın karşı değiliz. Herkesin de her vatandaşımızın da binasını yenileme hakkı var. İsteyen yaptırabilir. Ama şu gerçeği göz ardı etmemek lazım. Şimdi beklenen bir Marmara depremi var. Bu süreçte daralıyor. İstanbul'daki yapı stoğumuz öyle küçümsenecek bir yapı stoğu değil. Belediyemiz 1.300.000 diyor. AFAD 1.500.000 diyor. Biz de 2.000.000 diyoruz. Bakın daha bu rakamları bilmiyoruz. Rakamlar çok büyük rakamlar. Eğer biz bunların hepsini 6.306'ya tabi tutup yıkıp yapmaya kalksak yani buna açıkçası hiçbir ülkenin, dünyada hiçbir ülkenin ekonomik gücü de yetmez. Zamanımız da yok. Şimdi Sayın Hocam da bunu söyleyecektir. Artık yani deprem olacak mı olmayacak mı diye tartışmıyoruz zaten. Olacak ve son iki deprem gösterdi ki Silivri açıklarındaki bu sürecin daraldığını gösteriyor. Demek ki biz bir an evvel ne yapabilirsek acil yıkılması gerekenler var bu yapıların içinde. Yıkılıp ayıtlanmalı. Diğerlerinin de işte normal yöntemlerle tespit edilip güçlendirilerekten can güvenliği sağlanmalı. Elvan Bey'in söylediği şey çok önemli. Vatandaşımız 6.306'ya gittiği anda gerisi dönüşü olmayan bir yola giriyor. Bu şekilde uyarıyoruz. Yapmayın demiyoruz. Bakın seçenekleri koyuyoruz. Ben bu sabah bir çevre şehircilik yetkilileriyle de görüştüm. Onlar da artık bugüne kadar hep 6.306'ya yönlendirdiler. Resmi olaraktan. Ama gayri resmi olaraktan dostlar arası konuştuğumuzda diyorlar ki, diyoruz dedi. Siz kendi komşularınızla bir oturup anlaşın. Bunun sonucu böyle çıkarsa biz bu binayı yıktırabilecek miyiz, yıktıramayacak mıyız? Yani bunu bir tartışın diyorlar. Yoksa binamızı güçlendirelim mi, güçlendirmeyelim mi? Onun için biz diyoruz ki galiba araya gireceğiz. Vatandaşlarımız serbest çalışan mühendislik bürolarına müracaat ederekten binalarını incelettirip sonuçlarını görüp ona göre karar vermeliler. Ondan sonra kentsel dönüşüme mi gitsinler 6.306'ya vergi muafiyetlerinden faydalanmak için? Evet. Güçlendirmişsinler mi? Evet. Diğer yolla kendileri mi yıkıp yapacaklar? Evet. Ama sonucu serbest çalışan mühendislere şunu yaptırsınlar. Bunu iyi belirtmek lazım. Biraz evet. önce yetkilendirilmiş bu özel firmalardan bahsettiniz. Şimdi de bakın serbest çalışan mühendislik büroları yani farklı, diyorum. Farklı. Farklı. İkisi çok farklı. Yani şimdi burada şunu şey evet. yapmamız lazım. Efendim bizim aslında 2007'den beri mevcut binaların değerlendirilmesine yönelik şartnamemiz var. Daha doğrusu deprem yönetmeliğinde 2007'den önce yoktu ama 2007 revizyonuyla mevcut binaların değerlendirilmesiyle ilgili ve güçlendirilmesiyle ilgili çok ayrıntılı bir bölüm eklendi. 2019 yönetmeliğinde de update edildi. Daha genişletildi. Şimdi esas yönetmelik budur aslında. Biraz önce sözünü ettiğimiz yönetmelik özellikle Nusret Bey'in belirttiği gibi biraz da yani bilerek mevcut binaların zayıf çıkmasını sağlamak için affedersiniz yani o amaca yönelik olarak hazırlanmış bir yönetmeliktir. O ayrı bir yönetmelik. Yani mevcut yıkım yönetmeliği diyorum ben hatta ona. Yani çünkü o yönetmeliğe göre ne yapsanız bina durmaz ayakta. Yani mümkün mertebe bütün kararı verilmiş, yenilenmesi kararı verilmiş şeylere zorluk çıkarmamak için. Evlere yapılara zorluk çıkarmamak için. Bu ikisini anlaşmaya zorlamak yani için. Yani Nusret Bey'in son söylediği şey yani bu böyle şey değil yani efendim bakanlıkça yetkilendirilmiş falan değil. Bu işte uzmanlığı olan gerçekten bilen tabii bunun içinde vatandaş peki nereye gideyim diyor. Ben diyorum ki odaya başvurun. Evet. Yani size bize atıyorum. De başvurdukları anda hocam eğer vaktimiz varsa tamamlayayım. Tabii. Bizler meslek odası yöneticisi olduğumuz için isim zikretemiyoruz. Evet. Haksız rekabete yol açmamak için. Ama bizlere açıldığı zaman bu endişeleri vatandaşa anlatıyoruz. Sonra diyoruz ki web sitemize iş yeri tescil bürosu aktif olan büroların isimleri var. Tamam. Buyurun buradan seçin. Evet. Israrla bir şey daha söylüyoruz. Lütfen bir tane değil birkaç büroyu seçin, konuşun, fikir alın. Teklif alın. Teklif alın, değerlendirin. Kendi apartman yönetimi olarak bir araya oturup karar verin. Bu şekilde ancak yönlendirme yapıyoruz ama hocamın dediği gibi yani 6306'ya göre riskli büro lisans izni almış olan bürolara da saygımız var. Ama o yola girildiği zaman işte bakın ne oluyor? Tapuya şer konuyor. 6 ay içinde elektrik, su, belediye hizmetlerinden arındırılıyorlar. Hizmet verilmiyor. Kesinlikle. Vatandaş mağdur oluyor. Şimdi aynı şekilde Kadıköy yakasında yüzlerce binadaki vatandaşlarımız mağdur vaziyette. Evet, bir küçük müzik arası veriyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Beton ormanın acı ruhları kapılar ardında açlık daha çözememiş ama sürtünüyor birbirine yağmalıyorlar. Hayat bizi büyüttü gibi uzayabilir de yarımız toprağın içinde. Örtünelim biraz bir kilit bize. Unutmak kolay, Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz programı ve konuğumuz Nusret Suna, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Nusret Suna arkadaşımızla. Evet, binalardaki korozyonu konuşuyoruz fakat şimdi iki tane depremle ilgili, depremin 20. yıl dönümüyle ilgili etkinlik var önümüzdeki günlerde. Onları size aktarmak istiyoruz. 11 Kasım 2019 Pazartesi günü 10 ile 16 saatleri arasında Kadıköy Evlendirme Dairesi A salonunda bir İstanbul deprem çalıştayı var. Burada çeşitli konuşmalar var, oturumlar var. Mesela birinci oturum 10:30-12 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Oturum Başkanı ve Nur Kardelen Öztürk, Profesör Doktor Haluk Eyidoğan ve Nusret Suna arkadaşımız ve Seyfettin Avcı bu oturumda bulunuyorlar. İkinci oturum 12:30 ile 14 arasında oturum başkanı Erdal Şahan, Jeofizik Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı, burada da Can Akın, Doçent Doktor Ümit Özer, Doktor Eren Yıldız Geyhan ve Profesör Doktor Neşet Kadırgan konuşmacı olarak bulunuyorlar. Üçüncü ve son oturum ise Esin Köymen Başkanlığında Profesör Doktor Rahmi Nurhan Çelik, Celal Selçuk Esen, Murat Kapıkıran ve Erhan Karaçay'ın konuşmacı oldukları bir oturum. Evet, bunun dışında bir de İstanbul Bilgi Üniversitesi de yapılacak olan ayın 16'sında bir gelecek çalıştayı toplantısı var. Bunların önceki iki toplantısı 6 Nisan ve 4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmişti. Geçmiş ve Güncel Çalıştayı adı altında. 16 Kasım tarihinde ise Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde bir gelecek depremle ilgili gelecek çalıştayı gerçekleştirilecek. Evet, kaldığımız yerden devam edelim hocam. Evet. Son derece önemli bir noktaya geldik. Özellikle binasında problem olduğunu düşünenlerin yapması gerekenlere ilişkin önemli bilgileri Nusret Bey'den aldık. Evet. Son yani kaldığımız şimdi, nokta buydu. Şöylece bir toparlamak belki mümkün olur. Bir kere dediğimiz gibi öncelikle bu korozyon problemini kendi başına bir değerlendirmek lazım. İşte depremle falan ilişkisini bir tarafa bırakarak. Yani bu iyi bir şey değil. Bu şekilde binayı bırakmak doğru değil. Çünkü bu ilerleyen bir şey. Mevcut bir hasar var. İşte yanlış uygulamadan, bakımsızlıktan doğan bir hasar söz konusu. Bu hasarı gidermek lazım. Bunu da yollarını dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bu bilinen bir problem. Bu belirttiğimiz hasar giderme yöntemleri de bilinen yöntemler, denenmiş yöntemler. Dolayısıyla bunları tabii en iyisi bir mühendisin danışmanlığı altında bunu yapabilmek çok daha doğru olur. Şimdi ikinci konu ise deprem durumunda bu meselenin depremle ilişkisi nedir? Şimdi bu iki olayı birbirine karıştırmamak lazım. Bu çeşitli şekilde biz de ifade ettik, Nusret Bey de ifade etti. Başka ortamlarda yani deprem oldu etti. Ve bu hasarlar evet, ortaya çıktı. Son gerçek 26 Eylül depreminde işte hasar meydana geldi. Bir sürü işte binalarda bu tür hasarlar oldu şeklindeki haberlere ihtiyatlı yaklaşmak lazım. Çünkü bunlar çok büyük bir olasılıkla o görülen hasarlar korozyon hasarları. O depremle falan da ilgisi yok. Evet. Bu ortaya çıktı aslında. Hani nasıl olabilir? Şimdi bunlar bu korozyon dolayısıyla bu paspayı dediğimiz beton koruma tabakası o kadar zayıf durumda ki. Bu neredeyse elle tutsanız geliyor. ufacık bir titreşimde düşmüş olabilir bazıları bunların. Yani çünkü bu deprem çok çok küçük bir depremdi. Yani bu depremi kesinlikle İstanbul depreminin bir ölçüsü falan gibi almamak lazım. Bu onun yanında devede kulak, yani sinek vızıltısı gibi bir şey. Dolayısıyla en azından binde biri şey oldu. Yani yedi diye düşünürsek öbürkü. Nedir yani, hiçbir şey yani. dolayısıyla bu iki olayı karıştırmamak lazım. Bu depremde bir hasar meydana gelmiş olmaması gerekir. Çok çok istisnai durumlar dışında. Ki olduğunu da sanmıyoruz. Şimdi yapılması gereken şey şu. Bu olayı bir tarafa bırakalım. İstanbul'da eski binaların 2000'den önce yapılan, sonra yapılan 1.166.000 binadan bahsediyoruz. Belediyenin son beyanına göre. Bunların içinde özellikle 2000 yılından önce yapılan 255.000 bina var. Pardon, özür dilerim. 1980'den önce yapılan. Yine belediyenin verdiği rakamlara göre. Onları söylüyorum. Evet. Bu 255.000 bina toplam bina stokunun %22'sini oluşturuyor. Evet. Yani %22'si binaların şu anda, bunlar daire değil, bina. Yani konut birimi değil. Bina, evet, bağımsız bölüm değil. Değil. Onu herhalde 4 ile 5 ile çarpmak lazım. Evet. Ortalama bu şekilde ona geliyor. 4,5-5 civarında. Herhalde. Evet. %22'si 80 öncesi. %46'sı 533.000'i 1980-2000 arasında ve 376.000'i, yani %32'si 2000'den sonra bugüne kadar yapılmış binalar. Şimdi burada eski binalarımızın, yani 2000 öncesi binalarımızın toplamı %68. Bu büyük bir oran. Evet. Ciddi rakam. 2000 öncesi, şimdi bizim belli defeklerimiz var. Yani beton kalitemiz kötü. Hazır beton çünkü hemen hemen 2000'li yıllarda devreye girmeye başladı. Evet. Hani hazır beton da her şeyi halletti demek istemiyorum. Ama en azından o kadar kötü palas pandıra sokak ortalarında beton dökmeye oranla tabii çok büyük bir kalite yükselmesi sağladı. İşçilik bir miktar düzeldi. Şartnamelerimiz 98 yönetmeliği, yani 97'de yayınladık, 98'de yürürlüğe giren, ama tabii depremden önce pek ekonomik bunalım dolayısıyla pek uygulanmayan, yani 2000'den sonra daha sonra uygulanan yönetmeliğimiz iyi bir yönetmelik. Eski yönetmelik kötü demek istemiyoruz ama yani anlatabiliyor muyum? Ama yeni yönetmelik çok daha geniş konuları kapsayan. 97 yönetmeliği çok daha açık, seçik, mühendisin daha bilinçli tasarım yapmasını. Günün koşullarına uygun teknolojiyi ortaya çıkaran bir yönetmelik tabii ki. Yani maalesef 75 yönetmeliği pek kötü yönetmelik olmamakla beraber iyi uygulanmamıştır. Onun çeşitli nedenleri var. Şimdi onun burada tartışmanın gereği yok. Yani daha ziyade mühendisçe nedenlerimiz var. Ama sonuç olarak biz 2000'li yıllara kadar iyi bina yapamadık. Şimdi 2000'li yıllar de bu İstanbul'daki stokun %68'i. Şimdi korkunç bir büyük bir rakam. Yani nereye getirmeye çalışıyorum? Şimdi bütün bu %68'i bugün kontrol etmeye kalksanız, en azından beton kalitesi bakımından çok büyük bir kısmı bunu yetersiz çıkacak. Sadece bu nedenle, başka hiçbir şey aramasanız bile, yani buna bakarak efendim bu bina yıkılır falan filan demek doğru değil. Şimdi bir binanın yıkılacağını söylemek bir tek bina için bile muazzam bir mühendislik çalışması, evet, gerektirir. 1 milyon bina için bunu pratik olarak söylememiz mümkün değil. Ömrümüz yani bunu böyle, efendim birisi bana söylesin, bu binalar yıkılır mı yıkılmaz mı, benim bina mı yıkılır mı? Çoğu ben eş dostsa söylüyorum. Yani benim 20 katlı binası var, benim binam yıkılır mı diyor. O zaman birkaç yüz bin lirayı gözden çıkaracaksın diyorum, evet, bunu anlamak için. Aa olur mu diyorlar. E tabii yani bu oturup birileri basbaya sıfırdan hesap kitap yapacak, testler yapacak, şunlar bunlar yapacak. Anlatabiliyor muyum? Bu feasible bir şey değil. Şöyle bakalım, riske böyle tekil, individüel olarak bakmayalım. İstanbul'un belli bir riski var. Bu risk hepimizin üstünde. Senin, benim, evet. Ve risk hayatımızın karşılığı. Ama bu üniform bir risk aslında, tamam mı? Yani kimimiz daha eski binada oturuyor, kimimiz daha yeni binada oturuyor. yani yeni binaya geçsen daha iyi olur diyebilir miyim bir arkadaşa, ben bir vatandaşa? Ne yapsın orada almış, Borçart zamanında almış bir evi var. Şimdi bunu değiştir demek kolay mıdır? Dolayısıyla burada bu artık kişilerin çözebileceği bir problem değil. Bu bir devlet problemiydi. Bu büyük bir yönetim problemi, büyük bir sosyal problem. Bu böyle sizin bizim çözüm getireceğimiz müferit çözümlerle çözülecek bir problem değil. Buna devlet planlı, programlı bir biçimde el atmalıdır. Evet. 20 senedir hiçbir şey yapmadı. Devlet. Evet, seferberlik bu anlamda en doğru sözcük şey herhalde, evet, değil mi? Evet. Evet. Zamanımızı hızla bitirdik ama son sözü Nusret Bey'e bırakıyorum. O zaman son söz olaraktan şu an hocamın dediği en son şeyden, bu bir bundan yerel yönetim tek başına bu işi halledemez. Merkezi yönetim de tek başına halledemez. El birliğiyle bu bir stratejik planla halledilecek. Ama bir de şu var, yeni yönetimden de şunu bekliyoruz, sizin aracınızla bunu. Yerel yönetimden, yerel İstanbul yönetiminden. Evet. Sayın hocamın da o zaman işin içinde olduğu İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. Evet. Muazzam bir plan. 4 üniversitemizin hazırlamış olduğu bir plan. Evet. Şimdi bu planı tozlu raflardan indirilip günümüz şartlarına göre revize edilip hayata geçirilmesi lazım. Bu iş 3 ayda olur. Biz 3 sene tekrar kaybedecek zamanımız yok diyoruz. Bu plan hayata geçirilirse hocamın söylediği endişeler ortadan kalkar. Orada her şey yazıyor çünkü. Nusret Sun'a çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. Olun. Efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Nusret Sun'a idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.